Sürat Pateni eğitim salonuna hoş geldiniz. Sürat patenini öğrenebilmek için öncelikle önünüze çıkan kapılardaki teknikleri okuyunuz ve kapıları tıklayarak ilerleyiniz.